Kukułka wystąpiła zatem po godzinie 16 w programie trzecim Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Trzeci dzień lutego, piątek i serwis. Justyna Mączka, Radosław Prus. Unijni przywódcy przyjęli plan, który ma ograniczyć napływ uchodźców z Afryki do Europy. Samorządowcy kilku warszawskich dzielnic krytykują projekt powołujący do życia metropolię warszawską, ale na obecne prawo też narzekają. Podwyżka cen nawet o 300%. Chodzi o warzywa. Hiszpanie narzekają, że nie stać ich na sałatę. Sposoby zmniejszenia napływu imigrantów z Afryki do Europy. To zawiera przyjęta właśnie na nieformalnym szczycie Unii deklaracja. Chodzi o szlak z Afryki przez Morze Śródziemne, a kluczowa na nim jest Libia, bo według szacunków Komisji Europejskiej kraj ten jest punktem przerzutowym dla 90% imigrantów. O szczegółach ustaleń, które zapadły podczas spotkania na Malcie, Karol Darmoros. W dokumencie podkreślono, że na centralnym szlaku śródziemnomorskim zarejestrowano w ubiegłym roku ponad 180 tysięcy nielegalnych migrantów. Zwrócono też uwagę na rekordową od lat liczbę osób, które utonęły. Kluczowym krajem na szlaku z Afryki do Europy jest Libia. Unia Europejska chce zatrzymać napływ migrantów poprzez szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej, wspieranie rządu jedności narodowej i rozwijanie lokalnych społeczności i organizacji, szczególnie w strefie przybrzeżnej. Na celowniku Unii są też przemytnicy ludzi. Środki na te cele mają pochodzić między innymi z oficjalnej pomocy rozwojowej dla Afryki oraz z już działających projektów, na przykład w ramach Unijnego Funduszu Powierniczego na Rzecz Afryki. Z Waletty Karol Darmoros, Polskie Radio. Unijni przywódcy są zgodni co do tego, że sytuacja w centralnej części Morza Śródziemnego jest na tyle poważna, że wymaga natychmiastowych działań. Liczba osób zmarłych albo zaginionych na morzu rośnie od 3 lat. W ubiegłym roku podczas przeprawy szlakiem prowadzącym głównie z Libii do Włoch zginęło 4,5 tysiąca ludzi. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przekonują, że obecny ustrój Warszawy jest wysoce niedoskonały, prowadzi do nadużyć i patologii, ale o zmianach szykowanych przez PiS mówią, to jeszcze większe zło. Głos w sprawie zabierają bezpartyjni samorządowcy Warszawy, m.in. ze Śródmieścia, Białołęki, Włoch i Woli. I tak przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście Michał Cas krytykował obecny ustrój Warszawy. Przekonywał, że zbyt silną jego zdaniem władzę mają prezydent stolicy i Rada Miasta. My jako radni dzielnicowi, jako burmistrzowie dzielnic, mimo tego, że jesteśmy tak naprawdę bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców dzielnic, nie mamy albo mamy bardzo mały wpływ na dzielnicę. I właśnie te rzeczy w połączeniu z wysoką nieprzejrzystością procedur, z wielością podmiotów, jednostek, biur i tak dalej w ramach miasta, no prowadzą do nadużyć, prowadzą do patologii, takich jak chociażby ostatnia ustawa reprywatyzacyjna. Samorządowcy przekonują, że zmiany i to poważne są potrzebne, ale krytycznie patrzą na projekt Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada powiększenie stolicy o okoliczne gminy. To zmiana na gorsze uważa radny dzielnicy Białołęka Piotr Basiński. Tak jak Janosikowe drenuje Warszawę z pieniędzy, tak proponowany nowy ustrój Warszawy wydrenuje mieszkańców Warszawy z decyzyjności. Fakt, że Warszawa, która ma ponad 80% ludności, będzie miała zaledwie niewiele ponad 30% głosów radnych, świadczy o tym, że mieszkańcy Warszawy przestaną być gospodarzami we własnym mieście. Przypomnijmy, zgodnie z projektem klubu PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolią. W jej skład weszłyby 34 gminy. Poza Warszawą także m.in. Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Łomianki, Marki, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Sulejówek czy Wołomin. Polskie żubry eksportowe. Zwierzęta z Polski trafią do Bułgarii i do Rumunii. Niewykluczone, że także do Czech. Polska zaproponowała państwom Unii Europejskiej pomoc w odtworzeniu siedlisk żubra w Europie. Kilka krajów, jak informuje minister środowiska, jest zainteresowanych. Polska z taką propozycją wystąpiła w ubiegłym roku. Łącznie zainteresowanych było 5 państw, relacjonował Jan Szyszko. Bułgaria prosi o 6 żubrów, w tym 3 samce, 3 samice. Rumunia tak, ale że chce je mieć w hodowli zamkniętej. Czesi odpowiedzieli, że rozpatrzą tą propozycję, ale muszą się głęboko zastanowić, czy są w stanie przyjąć. Niemcy odpowiedzieli, że mają zbyt mało na siedliska lasów. Z kolei Holandia wskazała na zbyt mały obszar kraju, by sobie pozwolić na wprowadzenie żubra. W Polsce żyje ponad 1500 żubrów. Występują m.in. w Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i w Bieszczadach. Sylwia Białek, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do Hiszpanii. Mieszkańcy tego kraju skarżą się, że nie stać ich na sałatę. Warzywa w wielu krajach bardzo podrożały i nie inaczej jest na Półwyspie Iberyjskim. A powodem jest pogoda. W grudniu temperatura spadła do minus 15 stopni i wymarzły całe plantacje warzyw. Ceny wielu z nich wzrosły nawet o 300%. Ewa Wysocka. Przed Bożym Narodzeniem przyrządzenie typowej hiszpańskiej sałaty z pomidorami, oliwkami i cebulą kosztowało nie więcej niż 1,5 euro. Teraz ta sama potrawa jest prawie 3 razy droższa. Cena główki sałaty wzrosła średnio o 150%, pomidorów i cebuli o prawie 200%. Niektóre warzywa są teraz droższe od mięsa, na przykład bakłażany, których cena za kilogram przekroczyła 6 euro. Jak tłumaczy Polskiemu Radiu Maria Pons ze sklepu warzywnego w Barcelonie, winę za podwyżki ponoszą mrozy. Wyrządziły ogromne szkody. Warzyw jest mało i dlatego są tak drogie, wyjaśniała sprzedawczyni. Zdanie Ministerstwa Rolnictwa na niższe ceny trzeba będzie poczekać do wiosny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko w tym serwisie Trójki o 16.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W tej chwili, proszę państwa, miejscami słabe opady deszczu ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -1 na północnym wschodzie do 4-5 na południu. A w nocy zachmurzenie całkowite, miejscami przejaśnienia. Na zachodzie kraju opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. W centrum, na wschodzie możliwe słabe opady śniegu. W całym kraju, gdzieniegdzie w nocy mgły, lokalnie ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od -5 na północnym wschodzie, -2 w centrum, do +1 na zachodzie i południowym zachodzie, a w rejonach podgórskich w granicach -2 stopni. Wiatr południowo-wschodni w nocy, wschodni słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechcę, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Co do 19:00 przed nami, czy Warszawa obejmie 34 gminy? Projekt ustawy PiS jest już w Sejmie. Co to zmieni? Na rynku nieruchomości zmieni się bardzo niewiele. Oprócz tego, że będzie można powiedzieć, że zamiast w Legionowie mieszkamy w Warszawie, zamiast Milanówka też będzie to rejon Warszawy. Świat wkroczył w erę chaosu. Przekonywał już kilka lat temu Zbigniew Brzeziński. Co to oznacza? Niestety dobre chwile w stosunkach międzynarodowych są przelotne, nie trwają wiecznie. Teraz jest pytanie, czy mamy do czynienia z taką przelotną burzą, czy mamy do czynienia ze zmianą klimatu? Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. W okolicach Łodzi trwają poszukiwania psa. No, zapewne to nie jedyny pies w tej chwili poszukiwany w Polsce, ale oryginalna to historia o tyle, że pies był wieziony ze schroniska na Ukrainie do Holandii. Zbiegł w Polsce. Nie mamy pewności, czy była to wina kierowcy, czy klatka była źle zabezpieczona w samochodzie. Po otwarciu samochodu pies podobno uciekł i kierował się w stronę parkingu. Niezwykły renesansowy rękopis z XV wieku, tak zwane godzinki Jakuba Wargockiego, powrócił do Polski. Został kupiony przez Bibliotekę Narodową na aukcji w Londynie. Szukałem informacji akurat o kolegiacie Świętej Trójcy Wołyce na Wołyniu i tak trafiłem właśnie na ten niezwykły rękopis. Gdy zobaczyłem cenę wywoławczą, nie spodziewałem się, że jest to aż tak cenny obiekt. Nie spodziewałem się, że ta cena kilkakrotnie zostanie w trakcie aukcji podwyższona, ale bardzo cieszę się, że Narodowe Zbiory powiększyły się tak ciekawy obiekt. Prawie jak zwykle po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.00 co w mowie piszczy. Program trzeci, prawie 10 minut. Po godzinie 16.00 7 trójek, na początku 22. Przy tym telefonie do 19.00 Dariusz Pieruk. Ja czekam jak zwykle na listy ZD3. Zapraszamy do reklamy.

To Depeche Mode w naszej piosence dnia. Kwadrans po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Jak państwo zapewne wiedzą, ustawa metropolitalna dla Warszawy od kilku dni rozgrzewa emocje. W skład warszawskiej metropolii miałyby wejść także 33 okoliczne gminy, tak więc cała metropolia liczyłaby 34 gminy. Pytanie, co to oznacza dla mieszkańców tych miejscowości? Czy na przykład mogliby liczyć na obniżkę cen biletów w komunikacji miejskiej? Dziś ktoś, kto dojeżdża z Pruszkowa do centrum Warszawy, musi płacić za dwie strefy. Ale Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji uważa, że te korzyści są mało realne. Kompetencje w zakresie ustalania stref biletowych obecnie ma każda gmina. Może regulować wysokość opłat za przewozy pasażerskie. W tym momencie, jakby ta ustawa weszłaby w życie, to ta kompetencja przechodzi do miasta stołecznego Warszawy jako tej nowej metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa w żaden sposób nie mówi o tym, że będzie jednolita strefa biletowa. Możemy mieć taką sytuację, że dalej będą utrzymane te strefy biletowe, które mamy. Mogą być utworzone nowe strefy. Być może będzie podział na jakieś podstrefy. Więc mówienie, że ta ustawa pozwoli obniżyć ceny biletów, jest mówieniem na wyrost. Podobnie jest w Londynie, prawda? To jest bardzo duże miasto i tam są strefy w ramach przecież jednego miasta, tylko w ścisłym centrum płaci się za pierwszą strefę. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o podatki, przede wszystkim dużo się zmieni dla tych gmin, które otaczają Warszawę. Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Dlatego, że Warszawa jest bardzo bogatym miastem i też jest najwięcej przychodów z CIT-u, z budżetu centralnego bardzo dużo pieniędzy idzie do Warszawy. Te miasta by zyskały na tym. Bo scentralizowanie tych wszystkich usług, ale przede wszystkim takich elementów jak edukacja. W Warszawie wydatki na edukację są dużo większe niż w ościennych gminach, więc pieniądze, które są w Warszawie, rozpłynęłyby się na większej powierzchni. Czy osoby, które na przykład dzisiaj mieszkają w Pruszkowie albo w Wołominie, mogą liczyć na to, że w przyszłości te ceny domów, nieruchomości wzrosną? Jeżeli ustawa wejdzie w życie, poprawi się infrastruktura. Marcin Jańczuk z agencji Metro House. Będą powstawać nowe drogi. Czy momentalnie poprawi się komunikacja z centrum Warszawy? Jeżeli tak, rzeczywiście ceny nieruchomości wzrosną. Jeżeli tych zmiennych nie będzie. Na rynku nieruchomości zmieni się bardzo niewiele. Oprócz tego, że będzie można powiedzieć, że zamiast w Legionowie mieszkamy w Warszawie. Zamiast Milanówka też będzie to rejon Warszawy. Dysproporcje w cenach mieszkań w samej Warszawie są olbrzymie. W Śródmieściu ta średnia metra kwadratowego przekracza 10 tysięcy złotych za metr. Na Białołęce ceny wynoszą w okolicach 5-6 tysięcy. Ale czy podatki by wzrosły? Są podatki gruntowe, jest wpływ z CIT-u. Dużo więcej się nie musi zmienić. Czy pensje też będą warszawskie w tych miejscowościach? Zależą od miejsca, ale zależą też od umiejętności, więc sama reforma dużo nie zmieni. Chcę jeszcze zapytać o drogi. Jeśli mówimy o takim mieście jak Grodzic Mazowiecki, to jako gmina odpowiada tylko i wyłącznie za drogi gminne. Za drogi powiatowe odpowiada starostwo powiatowe w Grodzicku Mazowieckim, za drogi wojewódzkie odpowiada marszałek województwa, za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku wejścia ustawy w życie będzie jednolity zarząd nad drogami powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi. Kto w jakim zakresie będzie decydował i czy środki będą szły bardziej na Warszawę, czy na Pruszków, czy na Wołomin, to jest wyrażenie z fusów, albowiem jeśli wejdzie ta ustawa w życie, to organ wybrany w wyborach demokratycznych będzie o tym decydował, będzie uchwalał własny budżet i samodzielnie te pieniądze rozdzielał. Skoro te miejscowości weszłyby w skład metropolii warszawskiej, to rozszerzy się też rejon podwarszawski. Tego typu zmiany wpłyną rzeczywiście może lepiej na samopoczucie samych mieszkańców. Być może znajdą się deweloperzy, którzy będą chcieli wykorzystać fakt, ale w czystej takiej postaci marketingowej, że budujemy nie w Kobyłce, tylko budujemy w Warszawie. Będą sprzedawać swoje projekty jako projekty warszawskie. Myślę, że tak naprawdę niewiele osób się na to nabierze. O metropolię pytała Izabela Woźniak. 19 minut po 16 to Donovan. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. Mellow yellow. to fly, a wind of a loss of tenor. Wanna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Panie Henryku, witam pana, halo. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, a propos ustawy jeden, proponowanej. Tak jest, jeden z elementów takich, który należy wziąć pod uwagę przy zmianie, którą pan Sasin proponuje. Ja mieszkam, żeby dla pewności mieszkam w Warszawie, płacę podatki w Warszawie, płacę OC w Warszawie, wszystkie ubezpieczenia. Natomiast całe okoliczne gminy, które zostaną to koptowane do Warszawy, będą niestety, ale płaciły również składki OC warszawskie. Proszę zapytać. Zatem wyższe. Specjalist, a zdecydowanie wyższe. To o 30% to jest taka dolna granica, bo proszę zwrócić uwagę na jeden z elementów. Dlaczego część osób rejestruje pojazdy na obrzeżach Warszawy? Z temat to panie Henryku, chyba na szerszą dyskusję. Być może powrócimy do tego wątku w tym tygodniu w audycji Za, a nawet Przeciw. Donovan, Mellow Yellow. 23 minuty prawie po godzinie 16. Coraz gorsza atmosfera w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i Iranem. Nasilające się walki rosyjsko-ukraińskie. Brexit. Wreszcie wojna domowa w Syrii. To dziś, ale już kilka lat temu. Zbigniew Brzeziński, były doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa, tłumaczył, że świat wkroczył w erę chaosu. Potęgi takie jak Rosja, Indie, Chiny, Brazylia nie godzą się z ładem stworzonym przez Zachód. Nakładanie się konfliktów jest związane z teorią cyklu politycznego. Jej założenia tłumaczy profesor Leszek Jesień, szef Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Wychodzi się z takich dwóch porządków, w których jednym ludzie uważają, że świat międzynarodowy jest światem zasadniczego chaosu, i z drugiego porządku, w którym próbujemy my wszyscy, łącznie z ONZ-em i kilkoma innymi instytucjami, nałożyć na ten chaos jakąś siatkę porządkującą prawa międzynarodowego. Pewnie za jakiś czas wrócimy do jakiegoś stanu bliższego systemowi międzynarodowemu, tylko pytanie, w którym momencie wrócimy i po jakich kosztach, czyli ile ludzi zginie. Przez te ostatnie ćwierć wieku mieliśmy chyba takie różowe okulary nałożone na oczy. Myśleliśmy, że już będzie tylko spokojnie. Tak się mogło wydawać jeszcze do niedawna. Były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźnior. No ale niestety dobre chwile w stosunkach międzynarodowych są przelotne, nie trwają wiecznie. Teraz jest pytanie, czy mamy do czynienia z taką przelotną burzą, czy mamy do czynienia ze zmianą klimatu. I to jest, że tak powiem, pytanie podstawowe. Czy my potrafimy po pierwsze ocenić, w jakim miejscu jesteśmy, a po drugie, jeżeli to jest zmiana klimatu, to czy potrafimy znaleźć na to sposób. My jako Zachód, w sensie przekonywania innych mocarstw do tego, że normy i instytucje, które zostały wytworzone wcześniej, mogą służyć całej społeczności międzynarodowej. Alternatywą jest wojna. Jakkolwiek drastycznie brzmi pańskie pytanie, niestety my tego dzisiaj wykluczyć nie możemy. I być może tak jest. W moim przekonaniu rzeczywiście jest parę cech tej sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, które każą w ten sposób myśleć. Liczba konfliktów teoretycznie jest stała, natomiast w tym momencie ich nałożenie się nawzajem piętrzy emocje. To prawda, te emocje są rozbuchane. Zawsze w sytuacji, kiedy nie ma jakiegoś wyraźnego przywódcy światowego albo systemu, który by organizował świat, lokalne konflikty mogą mieć charakter bardziej intensywny. Strony zaangażowane w dany konflikt mogą uważać, że mają większe szanse na zrealizowanie swoich celów. Steven Blockmans, Centrum Studiów Polityki Europejskiej w Brukseli. Widzimy oczywiście powrót do polityki siły, czyli realpolitik. Nie mówię, że wojna to jedyna opcja, aby zaprowadzić globalny porządek, ale widzimy zmieniające się sojusze i olbrzymią rozbieżność między Rosją i Zachodem, z Chinami przyglądającymi się z boku. Zaś konflikty na Bliskim Wschodzie to wciąż bardzo lokalny problem, choć ma międzynarodowe skutki. Czy może pan wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego, biorąc pod uwagę teorię cyklu politycznego, po ostatnim ćwierćwieczu w tej chwili wchodzimy w erę chaosu, jak twierdzi Zbigniew Brzeziński? Lepiej oddaje tę sytuację inne określenie Zbigniewa Brzezińskiego. To jest takie polityczne przebudzenie w różnych częściach świata. Zdarza się raz na bardzo, bardzo wiele lat. Natomiast taka przebudowa potrwa długo i miejscami będą takie gejzery niestabilności się pojawiać. Czyli no nie można podnieść czterech łapek do góry i powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni i możemy nic nie robić, bo jesteśmy w Unii i w NATO, tylko nadal bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji międzynarodowej. Z profesorem Leszkiem Jesieniem z Kolegium Civitas rozmawiał Łukasz Walewski. 26 minut po 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To Dire Straits. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, never left in life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, never left in life. Panie Karolu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja w temacie rozszerzenia Warszawy chciałem dodać, że ja wśród tych wszystkich negatywów widzę jeden pozytyw tego całego rozszerzenia. Otóż do tej pory z Podkarpacia do Warszawy podróżowałem 5 godzin, a teraz będę podróżował 4 godziny. Więc nie wszystko jest takie czarne, jak to brzmi. Dziękuję. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Nothing left for luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear Him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Paradise. All the To już 16.30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Radosław Brus. Ukraińskiej Adwijce grozi katastrofa humanitarna i ekologiczna, alarmuje OBWE. W mieście ostrzeliwanym od niedzieli przez prorosyjskich separatystów nie działa elektrociepłownia i stacja oczyszczania wody. Pozrywane są linie energetyczne. Zostały przerwane dostawy ciepła i prądu. Walki, które toczą się w tzw. strefie przemysłowej Adwijki, nie pozwalają ekipom remontowym na naprawę ostrzelanej infrastruktury. Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny podejrzewanego o nielegalne składowanie chemikaliów w powiecie brzeskim na Polszczyźnie. Sąd w Brzegu zdecydował, że 40-letni Daniel G. trafi za kraty. Śledczy zarzucają mu, że składował łącznie ponad 300 ton groźnych chemikaliów w Brzegu i w Pogorzeli. Zdaniem prokuratury składowanie i przechowywanie substancji trujących, łatwopalnych i drażniących mogło zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Danielowi G. grozi do 5 lat więzienia. Renesansowy rękopis Godzinek z końca XV wieku powrócił do Polski. Dzieło kupiła Biblioteka Narodowa na aukcji w Londynie i jest ono już w kraju. Jest to modlitewnik zawierający 5 miniatur całostronicowych, wiele inicjałów pokrytych złotem, zarówno malowanym, jak i płatkami złota. Jest to rękopis cenny jako dzieło sztuki renesansowej włoskiej, ale dlatego byśmy tego rękopisu nie kupili. Ten rękopis kupiliśmy dlatego, że należy do niewielu tego rodzaju, tej klasy obiektów, które w Polsce przebywały już w XVI wieku. Opowiada dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Rękopis Godzinek trafił z Włoch do Polski razem z dworem królowej Bony około roku 1518. Pierwszym znanym właścicielem Polakiem był Jakub Wargocki, działający wtedy w Przemyślu, rzemieślnik i finansista. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie całkowite, miejscami przejaśnienia. Na zachodzie, południu, gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na zachodzie rano możliwe opady marznące. Na pozostałym obszarze jutro miejscami słabe opady śniegu z deszczem lub marznącej mrzawki. Uwaga, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność, utrzymujące się przez znaczną część dnia. A temperatura maksymalna od -2 na krańcach północno-wschodnich, 1 stopień w centrum do +3-4 na zachodzie, południu. Wiatr południowo-wschodni, wschodni, słaby, na wybrzeżu czasami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 49 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. Laptop Asus Intel Core i3 Dysk 1000 za 1849. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Franciszek piszący pyta, czy te 3 stuknięcia przed zapowiedzią reklamy to stukanie się w czoło? Prawie pan trafił, panie Franciszku. Nie wiem, czy mam rację, ale legenda Trójki głosi, że niegdyś jeden z kolegów nagrał w studiu właśnie taki dźwięk, stukając się w czoło przy otwartych wprawdzie ustach. Michał przekonuje, że mnie może się nie udać. Choć w głowie niewiele, to może dźwięk pożądany powstanie. Możemy spróbować, panie Michale. To tak. A, no to oryginał. Nie, no to nie ma porównania. Może to brzmieć na przykład tak. Słabo, prawda? Echo, nie to. No bardzo przepraszam, starałem się. Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Króciutko, też chciałbym zagrać króciutko zdanie na temat tej aglomeryzacji miasta Warszawa. Po pierwsze, jako mieszkaniec wsi Józefowców, a więc bardzo zainteresowany, to jest piaseczno, tym, żeby być w Warszawie, powiedziałbym egoistycznie, fantastycznie, tak, będziemy mieć pierwszą strefę, będziemy warszawiakami i tak dalej. Ale nie, ja jestem najpierw patriotą i w tym momencie swój egoizm, że moja nieruchomość by zdrożała, mam w nosie. Natomiast ponieważ mam w nosie to, by być Warszawą, by moja nieruchomość była droga, mam coś ważniejszego, ojczyznę. A ponieważ na moich oczach jeszcze paręnaście miesięcy temu, wtedy tamta opozycja, która teraz jest u władzy, wtedy próbowała Warszawę rozmontować, teraz nagle wpadli na pomysł, żeby ją powiększyć. Stwierdzam, że jest to partykularny interes polityków, bo nie, ponieważ obserwuję od roku czasu, że nasz kraj jest demontowany. Jako patriota jestem przerażony. Pana zdaniem chodzi o cel polityczny, a nie administracyjny. 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. 22 minuty pozostały do 17. Electric Light Orchestra, program trzeci, audycja popołudniowa. Przenosimy się do Waszyngtonu, tam Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Tęskniłem za panem, kłaniam a pan? Się. Tam pan zawsze tak mówi, wiele tam z tej tęsknicy nie wynika, także pozwolę sobie panu nie dowierzać. Co tam dobrego u pana? A, czytałem, że w Pensylwanii mieszka pewien świstak i to jest bardzo słynny świstak. Po zachowaniu tego świstaka można zorientować się, czy zima będzie trwała dłużej, czy krócej, ale rzecz dotyczy, rozumiem, pogody w Stanach, tak? Czy też ma znaczenie dla reszty świata? Właśnie, trudno powiedzieć, czy to jest prognoza lokalna, bo te najważniejsze obchody Dnia Świstaka odbywają się. To wczoraj było. Tak. Czemu pan mnie dzisiaj o to pyta? Aha, bo wczoraj nie rozmawiałem z panem. Może no dlatego. Tak. Czy ta prognoza pogody dotyczy Pensylwanii, gdzie odbywa się ta najsłynniejsza impreza Dzień Świstaka, pokazana w filmie z Billem Murrayem Dzień Świstaka. Czy dotyczy całych Stanów Zjednoczonych? Ale w całych Stanach jest kilkanaście tych świstaków, które przewidują pogodę i często ich prognozy są sprzeczne. Więc inaczej, tak? Podejrzewam, że bardziej lokalna. Na pewno nie dotyczy Polski. W Polsce trzeba byłoby borsuka podpatrzeć. Przekonują obserwatorzy, że ten z Pensylwanii ma dużą liczbę trafień, że tak to ujmę. To znaczy członkowie elitarnego klubu Świstaka, którzy organizują tę imprezę w miejscowości Punxsutawney, to jest taki kilkunastuosobowy klub dżentelmenów w czarnych surdutach czy frakach się pojawiają, kapelusze, czarne muszki. Oni twierdzą, że ten Świstak przewiduje w 90% prawidłowo pogodę. Natomiast meteorolodzy sprawdzili to dokładnie, zweryfikowali. Okazuje się, że tylko w 40%, więc nawet nie trafia. Rzut monetą byłby lepszym prognostykiem pogody. Wczoraj w każdym razie przewidział chyba, że będzie dłuższa zima. Tak, o 6 tygodni. Tak, i podobno to jest ten sam Świstak, który w 1887 roku jako pierwszy przewidywał prognozę pogody, tyle że on co 7 lat dostaje specjalny napój, który przedłuża mu życie o kolejnych 7 lat. Mm-hmm. Tak to jest z tym Świstakiem. Ale to jest taki, no, za tym trochę dziwacznym zwyczajem, kryje się tradycja. To jest tradycja przywieziona przez niemieckich osadników do Stanów Zjednoczonych. To nawet na niektórych imprezach jeszcze kiedyś, bo teraz to już się zmieniło, była taka zasada, że trzeba było mówić tylko po niemiecku. To znaczy to był niemiecko-amerykański język, taka mieszanka, taki dialekt. Jeśli ktoś mówił po angielsku, to musiał płacić karę do wspólnej kasy, którą potem przeznaczono na cele charytatywne. Na przykład na żywność dla Świstaka. Co na dobrego, co ciekawego, z wielkim animuszem, jak wiemy, przystąpił do rządzenia prezydent Donald Trump. Wśród wielu spraw zdecydowane stanowisko Białego Domu wobec sytuacji na Ukrainie. No tak, na pewno dzieje się dużo w Stanach Zjednoczonych. Jest sporo zamieszania, mnóstwo rozporządzeń, wiele decyzji, które zapowiadał w czasie kampanii Donald Trump, już weszło w fazę realizacji. Niektóre to są bardziej kierunkowe decyzje, niektóre to już konkretne, tak jak sprawa tych uchodźców. Donald Trump cały czas prowadzi pojedynki polityczne, doszło już do kilku zgrzytów dyplomatycznych. W każdym razie nowy styl prezydentury, niespotykany w ostatnich dziesięcioleciach w Waszyngtonie. Natomiast wielu wyborców Donalda Trumpa to się bardzo podoba, dlatego że on zapowiadał w czasie kampanii, że jak przyjdzie do Waszyngtonu, jak wejdzie do Białego Domu, to rozsadzi od środka trochę ten skostniały waszyngtoński system polityczny. No i to się dzieje. Jeśli chodzi o Ukrainę, to ważne dla nas, dlatego że w czasie kampanii wyborczej było sporo niepokojących wypowiedzi Donalda Trumpa, brak krytyki inwazji na Ukrainie, czy to kiedy mówił kiedyś w czasie jednego z wystąpień, że sprawa Ukrainy to jest sprawa sąsiadów tego kraju, a nie Stanów Zjednoczonych. No i wczoraj mamy bardzo wyraźne stanowisko amerykańskie wygłoszone w ONZ-cie. Ostra krytyka działań Rosji we wschodniej Ukrainie. Stanowcze oświadczenie, że sankcje wobec Ukrainy mogą zostać zniesione dopiero wtedy, kiedy Rosja odda Krym. Także to jest bardzo uspokajające z naszego punktu widzenia. Zobaczymy, jakie będą następne kroki, no ale to jakby powrót do tej twardej polityki amerykańskiej, czy podkreślenie, że ta twarda polityka amerykańska wobec Rosji w kwestii Ukrainy się nie zmienia. Sporo dekretów szykuje się między innymi dekret, który pozwoli kościołom na wypowiedzi polityczne. I to tu będzie trudniej. Tak, tu będzie trudniej, dlatego że Donald Trump dekretem tego nie jest w stanie załatwić, ponieważ potrzebuje do tego zgody Kongresu, ale taka kierunkowa decyzja, w każdym razie taka intencja z jego strony jest i padła, że chce doprowadzić do sytuacji, w której Kościół będzie mógł popierać kandydatów politycznych, brać udział w kampaniach. W tej chwili istnieje zakaz od 1954 roku angażowania się kościołów w działalność polityczną. Jeśli Kościół się zaangażuje w taką działalność, traci zwolnienia podatkowe, a te zwolnienia są takie, że po prostu kościoły nie płacą podatków. No i to było zawsze kontrowersyjne. Konserwatyści, religijni wyborcy uważali, że to jest ograniczenie prawa kościołów do wolności wypowiedzi. Zwolennicy tego zakazu, zresztą zdecydowana większość Amerykanów, argumentowali, że coś za coś, tak? Jeżeli ktoś bierze pieniądze publiczne, w każdym razie nie płaci podatków, to nie powinien się po stronie jednego czy drugiego kandydata opowiadać. W każdym razie taka próba zmiany tej zasady obowiązującej od wielu lat w Stanach Zjednoczonych ze strony Donalda Trumpa została zapowiedziana. Zobaczymy, jak to się potoczy, dlatego że ta zasada była traktowana jako jeden z filarów rozdziału Kościoła od państwa w Stanach Zjednoczonych. New York Times tymczasem analizuje, po co ludzie śpią i co, po co? To znaczy, to naukowcy przeanalizowali, New York Times relacjonuje dwa badania. No tak, bo były teorie, właściwie one cały czas są obowiązują, tak? Że ludzie śpią, żeby odpocząć. No regeneracja organizmu, to chyba tak, jest. Tak, regeneracja organizmu. Ale teraz naukowcy doszli do wniosku, że to jest celowe działanie organizmu także, żeby zapominać. Po prostu zapominać, bo jakby człowiek za dużo wiedzy nagromadził, no to by mu się mętlik w głowie zrobił. Ja na przykład czasami tak za dużo mam wrażenie, że wiem. Jak pan z tym żyje? Z tą ciężko, świadomością. Ciężko jest, powiem panu. W każdym razie pan, jak kładzie się spać, to po to między innymi, żeby zapomnieć te wszystkie złośliwości z mojej strony, ja też. Mhm. Dzięki temu możemy sobie co tydzień rozmawiać, bo jakbyśmy to wszystko pamiętali, to, no to myślę, że taka rozmowa byłaby niemożliwa. Czyli ludzie zasypiają także i po to, aby zapomnieć. Napad będzie? A właśnie, nie zapominamy o napadzie. Właściwie to nie napad, to jest taka robota od wewnątrz. Myślę, że to może być nawet skuteczniejsze, ponieważ jak pan wie, średnie dochody z napadowości spadły. To jest kilka tysięcy dolarów w tej chwili. Natomiast napady, tak. Taka robota od środka może przynieść naprawdę gigantyczne pieniądze. Ale co to znaczy otóż robota pewna od środka? Kasjerka w stanie Texas, pracownica banku, przez 10 lat ona była odpowiedzialna za safe. W każdym razie... Aż jej się znudziło i tak zaczęła podkradać po troszeczku i coraz więcej. Wpisywała oczywiście inne kwoty do oficjalnych rachunków i nikt przez 10 lat się nie zorientował, że ukradła z banku 1 250 000 dolarów. Ale w momencie, kiedy zniknął safe, to się zorientowali. Zorientowali się, kiedy bank został sprzedany innemu właścicielowi i przeliczono gotówkę. I zajrzał do sejfu. Rozumiem. I zajrzał do sejfu. Pozdrowienia, ukłony niezmiennie dla szanownej żony, co dobrego? O, tutaj jest, proszę pana, problem. Jaki problem? Nowość. Otóż moja córka sobie wymyśliła, że chciałaby się spotkać na taką, to się nazywa playdate, czyli na zabawę z koleżanką z przedszkola. Więc moja żona poprosiła mnie o numer telefonu do mamy tej koleżanki, które ja wcześniej miałem. Zerknąłem na telefon, książkę telefoniczną, znalazłem Brittany, podałem numer telefonu, po czym żona zadzwoniła. Do Brittany. Okazało się, że Brittany nie jest mamą koleżanki mojej córki z przedszkola. Cóż za przedziwna historia. No i co właśnie dalej? A ja nie wiem, kim jest Brittany, nie wiem, skąd się wzięła jej adres, jej numer telefonu w moim... Nie, no bo to jest normalne, że pan idąc ulicą na przykład zapisuje różne numery telefonu. Może pan wie, kim jest... spotkanych kobiet, akurat jedna z pań miała na imię Brittany, prawda? Może pan wie, kim jest Brittany. I niech pan się nie śmieje, jakby pan zobaczył to spojrzenie. Spojrzenie prosto w oczy i proszę pytanie... pana... No to na kiedy mam ci umówić tę zabawę z Brittany? Jakby pan to zobaczył, to pan się nie śmiał. Kamienną twarz Buster Keatona, proszę pana. Swoją drogą podziwiam pana, ale szyfr pan wymyślił. Pod hasłem Brittany kryła się Brittany. To niespodziewane. To wie pan, pan złamał podstawową zasadę taką agenta. No bo na przyszłość to mógłby pan pamiętać, że to trzeba zapisywać pod hasłem na przykład Bob, albo Benjamin, albo Bruce. No może pan sobie wybrać, no. Ja taki bystry nie jestem. Pocieszam się tym, że małżonka się prześpi jakoś tak dłużej i zapomni. Swoją drogą mógłby pan zadzwonić do pani Brittany i zapytać, skąd ja mam twój numer? Jest pomysł? Ryzykowny, ja wiem. Pan to przemyśli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piosenkę mam dla pana. Oto ona. Designer clothes, brother. Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American, wanna be American. Reach for the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking Camels, whiskey and soda. He likes that rock and roll, he's playing baseball, loves Marilyn Monroe, a Coca-Cola Joe, and a pizza bagel. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American, wanna be American, wanna be American. Hey! The Brian Zecer Orchestra. Za 9 minut 17. Program trzeci Polskiego Radia. Od niedzieli kilkunastu mieszkańców, miłośników zwierząt poszukuje psa, który uciekł w minioną niedzielę z samochodu przy autostradzie A2. Zwierzę jechało ze schroniska na Ukrainie do Holandii. O sprawie Ewa Turała. Nie mamy pewności, czy była to wina kierowcy, czy klatka była źle zabezpieczona w samochodzie. Po otwarciu samochodu pies podobno uciekł i kierował się w stronę parkingu, tam krążył i potem ślad zaginął po psie. Młodszy aspirant Magdalena Czarnacka, Komenda Powiatowa Policji w Skierzu. Rzeczywiście w ostatnią niedzielę w godzinach rannych z dyżurnym naszej jednostki skontaktowali się obywatele Ukrainy, prosząc nas o pomoc. Jak się okazało, przywozili oni psy z Ukrainy na teren Holandii specjalnym samochodem i w trakcie jednego z postojów na mopie Ciosny jeden z tych psów im zwyczajnie uciekł. Następnie przemieścili się oni na kolejny mop, który znajdował się kilka kilometrów dalej i wtedy zadzwonili na policję. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, porozmawiali ze zgłaszającymi, a następnie sami pojechali na mop Ciosny szukać tego pupila. No niestety nie udało im się go odnaleźć. Ale jak to możliwe, że pies uciekł? Otworzył sobie sam drzwi, klatkę? Z relacji zawiadamiającego wynikało, że zatrzymali się oni na mopie po to, aby napoić te psy i w trakcie picia po prostu uciekł. Pani, rozumiem, pełni wartę teraz, tak? Tak, tak, tak. Zmiany mamy co 2 godziny. Tutaj jest grupa ludzi. Całą dobę. Przy autostradzie zmieniamy się co 2 godziny. To są grupki dwuosobowe. Czasami jedna osoba stoi i pełni wartę. Czy się jakiś piesek nie pokaże, bo nie możemy pozwolić na to, żeby pies zamarzł tutaj. Pies jest wielkości spaniela. Czarny, z długim włosem. Nie ma żadnych znaczeń widocznych. Nie ma obroży. Może być spłoszona, bo całe życie swoje spędziła w schronisku na Ukrainie. Jechała po nowe życie do nowego domu, do Holandii. 3-4 lata ma sunia, nazywa się Uni. Co tam jest w tej klatce? Tutaj zostawiamy świeże jedzonko, zwykle pachnące, żeby zwabić zapachem. To jest jedyna klatka tutaj? Nie, nie, tu są 3 klatki. Jedna jest tutaj. Druga jest bliżej. A policja wam w jakiś sposób pomaga? Jak na tę chwilkę, to musimy sobie radzić sami. Czy policja włączy się może w akcję poszukiwania tego psa? Zapewne zostaną skierowane jakieś tam siły i dyslokowane służby w tym rejonie, żeby zwracały szczególną uwagę na takie zwierzę. Ustaliłam z policjantami, że mamy zdjęcie tego pieska, gdyż policjanci, którzy byli na miejscu, zrobili kserokopię paszportu tego psa. Jednocześnie prosimy o jakikolwiek telefon, jeżeli ktoś będzie widział tego pieska, to prosimy się z nami kontaktować. Zrobimy wszystko, aby pomóc w odnalezieniu tego psa. Wtedy... Są jakieś ślady, widzi pani? Są, ale właśnie to mogą być ślady tego psa, który się tutaj kręcił. No to ewidentnie są psie ślady, tak, na śniegu. Tak, tak. Wszystkie schroniska w okolicy są zawiadomione, że gdyby ktoś odłowił bądź trafił na takiego psiaka, sunia ma chip, więc każde schronisko sprawdza, czy pies nie jest zaczipowany, można wtedy szybciej dojść, no ale... A ten pies już, ktoś na niego czekał? Tak. Tak. Czyli ten pies już jechał do nowego właściciela? Do nowego właściciela, tak. Nie odpuścicie? Będziecie go szukać? Nie odpuścimy. Nie odpuścimy. Nigdy nie odpuszczamy. Mamy nadzieję, że się znajdzie cała i zdrowa i wróci szczęśliwie do nowych właścicieli. Na nowe życie czekają tam na nią w Holandii, więc mamy nadzieję, że ta sprawa się zakończy pozytywnie dla Soni przede wszystkim. Oby tak było, czego psu i rodzinie czekającej bardzo życzymy. Prawie za 5 minut, 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Historię relacjonował Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. To grupa Eurythmics. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You leave. Kuba z Debrzna napisał do nas: proszę trzymać kciuki w ten weekend. Zbieramy fundusze na leczenie pani Oli z Debrzna. Będą rozgrywki piłki halowej, koncerty, licytacje. Szczegóły na Facebooku. Debrzno pomaga Oli. Polecamy. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy.